Radio 1. Het NOS-journaal. Dit weekend heeft zich nog een Nederlander gemeld die vastzit in de Gazastrook. Dat brengt het aantal op 22. Maar demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot denkt dat er meer Nederlanders in het gebied zitten. Ze zegt contact te hebben met iedereen die zich heeft gemeld. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen op beperkte schaal over de grond enkele aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Of dit de inleiding is voor het grondoffensief is niet duidelijk. Oekraïne zegt dat het vannacht een luchtaanval van Rusland heeft afgeslagen. Onder meer in Kiev klonk het luchtalarm. Drones en een kruisraket zouden uit de lucht zijn gehaald. Rusland doet in het oosten van Oekraïne opnieuw pogingen de verwoeste Oekraïnse stad Adiivka in handen te krijgen. Ook rond Bakhmut wordt weer gevochten. En de Filipijnen zeggen dat China moet stoppen met provocerende acties in de Zuid-Chinese zee. Gisteren voer een schip van de Chinese kustwacht tegen een Filipijnse boot. Die werd ingezet om een atol te bevoorraden. Al jaren zijn er spanningen tussen China en andere landen over territoriale claims in de Zuid-Chinese zee. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Weggebruikers kunnen vrijwel overal moeiteloos doorrijden. Er is één grote uitzondering, namelijk de Westerschelde-tunnel in de N62 richting de Belgische grens, richting het zuiden dus. Vanwege bergingswerkzaamheden door een kapotte vrachtwagen is de tunnel tijdelijk dicht. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Demissionair minister-president Rutte is onderweg naar Israël voor gesprekken met premier Netanyahu en met de Palestijnse president Abbas. Met hen zal hij praten en hij zal daar pleiten over voor een staakt het vuren om een humanitaire catastrofe in Gaza te voorkomen. Gesprekken vinden plaats daags na de dood van een Nederlandse in Gaza, waar in elk geval nog 22 landgenoten vastzitten. Mogelijk meer, zei minister Bruin Slot. En waar één Nederlander in gijzeling wordt gehouden door Hamas. De gesprekken vinden plaats na nieuwe bombardementen op Gaza en op Hezbollah-stellingen in het zuiden van Libanon. En met een grondoffensief dat maar boven de markt blijft hangen. Als dat er komt, zal dat vermoedelijk langer dan 9 maanden gaan duren, verwacht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De oorlog van de terreur en de terreur van Hamas beïnvloedde ook de verkiezingscampagnes hier in eigen land gisteravond bij College Tour natuurlijk. De eerste debat tussen 4 lijsttrekkers en vanmiddag als de buitenlandwoordvoerders met elkaar in debat gaan bij een universiteit in Den Haag. Een van de deelnemers daar is Dirk Boswijk, Kamerlid voor het CDA. Was jarenlang campagneleider voor die partij, maar nu niet meer voor Henry Bontebal en net voor de derde keer vader geworden. Ja. Hart gefeliciteerd. Dankjewel. Weer een dochter. Weer een dochter, ja. Ik had al niet zoveel te vertellen thuis en nu is het echt voorbij. Juist, alles goed gegaan? Ja, nee. Moeder, kind, gezond? Hartstikke, het ging ontzettend snel, gezond en 2 hele trotse zussen erbij. Dus ja, nee, hier zit een heel trotse vader. Ja, slaapt ze goed? De eerste nacht ging super en de afgelopen nacht ging wat minder, eerlijk gezegd. Maar goed, dat hoort er gewoon bij. Ah, hebt u met haar het debat bij College Tour terug zitten kijken? Dat het debat aan de gang was, toen was ik bezig met het verschonen van een luier en het geven van een flesje. Maar ik heb tegelijkertijd wel een beetje gemultitaskt. Dus ik heb op Twitter vooral voorbij zitten scrollen en wat fragmenten gezien, maar niet het hele debat gekeken. Oké, dus uw dochter heeft eigenlijk meteen maar haar eerste verkiezingsdebat meegekregen, 2 dagen oud. Ja, dan had je toch gehoopt dat er een beter debat was. Dus het is wel jammer dat dit dan het eerste was. Juist. Aangifte gedaan van de geboorte, neem ik aan. Dat moet nog gebeuren. Oh, dat moet nog. Ja. Moet al binnen. Ja, ik dacht 3 werkdagen is het. Ja, oh, ja, en het was net voor het weekend, dus dat moet ik nog doen. Oké. Is ze al CDA-lid? Ik moet nog even met mijn vrouw over hebben. Want die heeft een bloedhekel aan de politiek. Dus ik denk dat hij er alles aan gaat doen om ze zo lang mogelijk bij de politiek weg te houden. Dus. Uw vrouw heeft een bloedhekel aan politiek. Daar ga ik even over nadenken. We moeten praten. Van harte welkom, Sven. Op één. Ja, dat debat van gisteren, daar deed het CDA niet aan mee. Nee, dat klopt. En dat was vroeger wel het geval. Ja, dat is wat het is. Kijk, er wordt blijkbaar gekeken naar de peilingen en hoe groot je partij is. En dan kom je tot een andere optelsom dan we nu hebben gezien. En ja, goed, dat vind ik jammer, want ik denk dat Henry een hele goede inhoudelijke bijdrage had kunnen leveren. En dat had het debat denk ik ook een stuk beter gemaakt. Maar goed, er komen nog wel andere kansen aan. Dus, is het lastig om geen campagneleider meer te zijn eigenlijk? Jeuken de vingers? Nee, eigenlijk niet. Ik ben bij 2 verkiezingen campagneleider geweest. Dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de provinciale verkiezingen. Ja. Dat komt ook omdat ik zelf provinciaal actief ben geweest voordat ik in de Tweede Kamer kwam. Dus dan weet je kent de afdeling, je weet hoe zo'n campagne eruit ziet. Nu is dat Bart van der Brink. Ja. Die heeft eigenlijk veel meer Haagse ervaring als wat ik heb. Ja, dus asielwoordvoerder ook in de Tweede Kamer. Precies, dus hij weet al, hij heeft eerdere campagnes, landelijke campagnes gedraaid. Dus het was ook wel fijn dat hij dat wilde doen. Dus nee, voormalig directeur strategie ook, hebben jullie op de fractie. Ja. Voormalig woordvoerder, voormalig politiek assistent van Hugo de Jonge, toen hij minister was van Volksgezondheid. Ja, klopt, klopt. Dus nee, die weet veel beter hoe een Haagse campagne werkt. Ja. Dan een campagne van de provinciale staat of gemeente. Dat is echt wel een andere soort campagne. Dus nee, en hij doet het hartstikke goed. U was jarenlang stikstofwoordvoerder. Ja, klopt. En toen dacht u, ik ga iets anders doen, ik ga het buitenland doen. Ja. En toen brak het meteen het conflict in Israël uit. Ja, ja, ja. Eerst. Is het zo dat zodra Dirk Boswijk zich ergens tegenaan gaat bemoeien, dat de pleuris uitbreekt? Nou ja, ik hoop niet dat dat het geval is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die gedachte is wel vaker door mijn hoofd gegaan. Ik dacht met stikstof wel het meest complexe dossier te hebben gehad. Maar helaas, zeg ik er nadrukkelijk bij, is dat niet zo. We zien gewoon met de verschrikkelijke oorlog in Israël en ook op de Gazastrook, dat het nog veel complexer kan, maar dat het ook het debat nog veel gepolariseerder is en nog veel emotioneler ook is. En ergens begrijpelijk, want het gaat hier letterlijk over leven en dood. Mm. Maar daardoor ook wel minder dat mensen bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Wat merkt u daarvan eigenlijk? Nou, ik ben eraan gewend dat je heel veel belletjes krijgt, appjes krijgt, brieven krijgt. En bij het stikstof ook bezoeken thuis. Dus ik ben in die zin wel wat gewend. Ja, dat is een eufemisme voor vervelende mensen aan de deur in dit geval. Ja, overigens niet altijd hoor. Ik heb ook wel eens mensen aan de deur gehad, heb ik koffie meegedronken. En die gingen eigenlijk naar huis met eigenlijk dat ze dachten, oké, die gozer is toch niet helemaal een klootzak. Nee. En de wereld is niet helemaal plat. Maar ze stonden niet in instantie voor de gezelligheid voor de deur. Dat klopt, nee. En het is natuurlijk ook niet goed dat mensen doen. Maar ja. Nou, helaas is het wel eens een paar keer gebeurd. Maar ik moet wel zeggen dat ik de inhoud van de berichten die je nu krijgt, die zijn wel veel, ja, dat is wel echt next level. Dat lusten de honden geen brood van. Geeft u eens een voorbeeld? Nou ja, echt doodsbedreigingen. En, u wordt bedreigd? Ik denk dat helaas, zeg ik er nogmaals bij, dat heel veel collega's van welke partij dat ook heeft, dat die dat op dit dossier ook wel krijgen. Het is wel meteen heel heftig. En nogmaals, ik begrijp het, hè? Want het gaat echt over leven en dood. En zowel wat Hamas is de onschuldige Israëlische burgers heeft aangedaan, is gewoon walgelijk om te zien. En tegelijkertijd gaat het mij ook aan het hart als ik beelden zie vanuit de Gazastrook. En ja, helemaal, hè, ik zag afgelopen weekend ook weer beelden van pasgeboren Palestijnse baby's. Nou ja, dan heb je er zelf thuis eentje liggen in een wiegje, allemaal goed en gezond en veilig en vredig. En je ziet dat tegelijkertijd daar ook kinderen opgroeien in oorlogsgebied, of ter wereld komen in oorlogsgebied. Ja, dat laat je niet onberoerd. Ja. Dus maar ik snap dat mensen emotioneel worden. En tegelijkertijd snap ik niet dat mensen elkaar meteen zo naar het leven staan, hier ook in Nederland. Maar uit welke hoek komen die doodsbedreigingen dan? Nou, ik moet dan toch wel zeggen dat ik dat. Kijk, als ik zeg van joh, je moet meer. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen. En niet alleen het recht, maar ook de plicht om dat te doen. Ja, dan krijg je soms vanuit de hoek, laat ik zeggen de pro-Palestijn hoek, of eigenlijk moet ik zeggen de pro-Hamas hoek. Want ik vind dat je daar wel een onderscheid in moet maken. Ja, die zijn over het algemeen veel heftiger dan als ik zeg, joh, ik vind dat er een corridor moet komen, dat we geen elektra en water moeten afsluiten richting het Palestijnse gebied, omdat ik vind dat daar ook heel veel onschuldige burgers zitten. Palestijnse burgers die al lijden onder Hamas en die nu nog extra lijden. Daar krijg je soms weer tegenreacties over dat je een soort Hamas-knuffelaar bent. Maar ik moet zeggen, vanuit die hoek is het veel minder heftig als vanuit de andere hoek. Die conclusie trek ik wel. Ja, hoe verklaart u dat eigenlijk? Nou, heel eerlijk gezegd, heb ik er nog niet helemaal de tijd voor gehad om zo ver te analyseren. Maar ja, goede vraag. Nee, ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. Omdat ik vind eigenlijk, als je echt geeft om onschuldige Palestijnen, dan vind ik dat je ook net zo boos moet zijn op Hamas. Want die onschuldige Palestijnen zijn net zo goed slachtoffer van Hamas dan dat ze nu te maken hebben met natuurlijk bombardementen vanuit Israël. Ja. Met de aantekening dat de Palestijnen zelf Hamas hebben gekozen in 2007. Ja, en daar zet ik dan weer een aantekening bij dat dat natuurlijk de politieke al... Hamas. En exact, dat is iets anders dan de terroristische militaire vleugel. Plus zeggen, dat het al 15, 16 jaar geleden is. En dat in die tussentijd natuurlijk bijna de helft van de bevolking erbij is gekomen. Hè. Toen de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Dus die hebben überhaupt nooit kunnen stemmen. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die destijds op Hamas hebben gestemd, omdat ze Fatah helemaal zat waren, omdat die corrupt waren, dat ze nu wel denken, dat hadden we niet moeten doen. Maar goed, dat is achteraf. Nu is de minister-president die kant op. Ja. Eiland met een, wat zal het zijn, 3 kwartier zo'n beetje, vermoedelijk. Ja. Afgaande op de normale vluchttijd richting dat deel van de wereld. Hij gaat daar praten met premier Netanyahu en met de Palestijnse president Abbas. En hij gaat daar pleiten voor een staakt het vuur, in ieder geval een soort time-out, om te zorgen dat er meer konvooien met humanitaire hulp het gebied in kunnen. Overigens is er het tweede konvooi is aangekomen vanochtend. Maar nog lang niet genoeg natuurlijk. Er staan daar nog meters en meters aan vrachtauto's te wachten. Denkt u dat Israël en de Palestijnen met z'n tweeën naar Nederland luisteren? Laat ik allereerst zeggen dat het goed is, denk ik, dat de premier er naartoe gaat. Om elke poging om mensen tot elkaar te brengen is, denk ik, altijd goed. Ik heb er wel een kanttekening bij dat ik afvraag in hoeverre bijvoorbeeld een Abbas invloed heeft op Hamas. Ik denk namelijk nihil. Sterker nog, hij en de zijnen zijn ingewisseld voor Hamas toen in 2007. Ja, precies dat. Dus ik vraag me af in hoeverre dat reëel is. En ik moet ook uitkijken hoe we het precies benoemen. Ik vind namelijk een staakt het vuren vind ik denk niet helemaal goed. Ik denk eerder dat je het over gevechtspauzes moet noemen. Moet hebben. Dus dat is over het algemeen wat korter. En dat is echt op basis van. Dan heb je een afspraak. We laten nu een konvooi door om mensen af te voeren of om goederen aan te vullen. En dan gaat het gevecht weer verder. Staakt het vuren zou impliceren dat Israël en Hamas allebei de wapens neer zouden leggen. Daar is überhaupt al geen sprake van. Nou ja, kijk, in hoeverre kan je een deal maken met een terroristische organisatie? Ik denk namelijk niet. Ik denk dat Hamas daar niet toe in staat is. Plus dat je niet alleen met Hamas hebt te maken, maar je hebt daar meerdere terroristische splintergroepen die er ook nog zitten. Ja. Dus ik vraag me af of dat reëel is, maar het neemt niet weg dat het goed is dat de premier, ook omdat de Nederlanders bij betrokken zijn, dat hij een poging doet. Ook omdat er natuurlijk Nederlanders bij betrokken zijn. Nou ja, tenminste 22. Ja. Eén van hen is om het leven gekomen. Betekent dat dan dat de optelsom 23 is? Want er is ook weer een nieuwe die zich heeft gemeld. Ik weet niet precies hoe dat zit. Weet u dat? En eerlijk gezegd niet. Maar ik heb daar ook contact met BZ over gehad. En daar is het ook nog niet helemaal duidelijk. En dat zijn er mogelijk meer ook nog, zegt de minister. Die kans is best aanwezig. Dat hebben we natuurlijk eerder ook gezien met de val van Kabul, dat er eens bleek dat er hoeveel Nederlanders, honderden Nederlanders die daar op vakantie waren. Dat kan je bijna niet voorstellen, maar dat was wel zo. Die waren er ondanks een negatief reisadvies, toen ook daar. Exact. Net als nu hier. Ja, en dat is een probleem wat heel moeilijk aan te pakken is. Want ik zou zeggen, en dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken ook meerdere keren opgeroepen, registreer je. Ga überhaupt niet naar dat land als je een negatief reisadvies hebt. Maar als je dan zo graag wil of moet, registreer dan maar Buitenlandse Zaken, dat we in ieder geval weten dat je er zit. Ja. Maar je kan dat dus niet verplichten, want dat is met AVG, privacy, kan je mensen niet verplichten om te zeggen waar je altijd naartoe gaat. Dus het is ook aan een verantwoording van de mensen zelf die naar zo'n gebied gaan, om je ook te registreren. En dat maakt het dus zo moeilijk dat je moet gissen van wie zit er nou precies? Dus ik snap dat de minister dat voorbaar uitmaakt van wij denken 22, maar mogelijk veel meer. Wat kunnen wij als Nederland dan voor die mensen doen? Ja, op dit moment, afhankelijk of je in Israël zit of in de Gaza. Kijk, in Israël zijn natuurlijk heel veel mensen geëvacueerd en kan dat ook wel. In Gaza is dat gewoon natuurlijk een stuk gecompliceerder, omdat je daar afhankelijk bent van grensovergangen die maar nauwelijks open zijn. De Israëliërs gaan de grensovergang niet openzetten voor een paar Nederlanders. Nee, lijkt me. En dus moet je eigenlijk bij Egypte aankloppen. Dat gebeurt ook. Anke Bruinslot, uw partijgenoot, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook contact met de Egyptenaren. Ook met Qatar. Dat natuurlijk in nauw contact staat met Hamas. Klopt. Nee, ik heb daar zelf vorige week als eerste voor gepleit om inderdaad bij Egypte te gaan pleiten om die grens open te stellen. Om enerzijds vluchtelingen te kunnen evacueren en anderzijds hulpgoederen naar Gaza toe te laten. Ja. Alleen ja, we weten dat Egypte om hun redenen die grens nauwelijks open doet. Ja. En dat heeft onder andere mee te maken dat zij zelf eigenlijk net zo bang zijn voor terroristen van Hamas. Ja. En die ook niet binnen willen halen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds vind dat we er wel echt alles aan moeten doen om toch te zorgen dat in corridoren komt. Juist, nou goed, daar is de minister-president voor in Jeruzalem straks. Ja. Morgen komt dan de Franse president nog langs. Eerder Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier. Ja. Wat zegt het eigenlijk over de positie van Nederland dat Rutte tussen die twee in zit? Nou, ik denk dat wij... Kijk, we zijn natuurlijk een klein land. Maar tegelijkertijd zijn we toch wel een economische grootmacht. Ja. En Rutte persoonlijk heeft natuurlijk een lange staat van dienst. Dus die kent ook veel internationale staatshoofden. Dus dat helpt er natuurlijk ook. We hebben natuurlijk een langjarige band met Israël. We hebben een hele nauwe band ook met Israël. Ook met de Palestijnen. We hebben ook de haven gebouwd van Gaza. Precies. Dus het is eigenlijk best wel logisch dat wij eigenlijk hoog in de rangorde zitten. Ja. Ja, en internationaal staan we er best wel goed op. Ook bijvoorbeeld kijk naar de hulp die wij doen aan Oekraïne. Wij staan als klein landje, doen wij heel hoog mee als het gaat over wapenleveranciers. En dat geeft je natuurlijk wel een bepaalde status. Ja. Waardoor andere landen wel sneller bereid zijn om naar jou te luisteren. Internationale positie. Ja, zo kun je, die is gewoon goed wat Nederland betreft. Ja. Ja. Helpt het dan als ambtenaren loyaal zijn aan je beleid? Ik denk dat het goed is dat ambtenaren kritisch zijn. Ik doel op de brief, twee brieven. Ja. Namelijk één van een aantal rijksambtenaren van verschillende departementen. Ja. En één brief in het bijzonder van 350 ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Ja. Die zich uitspreken tegen het beleid van het Nederlandse kabinet. Ik vind het heel goed dat ambtenaren kritisch zijn. Maar ik vind eerlijk gezegd dat die kritiek intern moet blijven. Dus jij hebt overleggen met jouw bewindspersoon. Die is uiteindelijk het uithangbord van het ministerie naar buiten toe. Die is politiek verantwoordelijk ook voor die ambtenaren. Mm. En dan moet je heel stevig en heel kritisch op zijn. Maar ik vind wel dat je een principiële lijn hebt dat ambtenaren uiteindelijk hun kritiek binnen het ministerie moeten houden. Ja, dat was geloof ik ook wel de bedoeling van die brieven, toch? Of hebt u een andere indruk gekregen dat ze bewust op straat zijn gekomen? Ik kan dat moeilijk beoordelen, maar ik als er zo'n brief komt met zoveel handtekeningen onder... Dan weet je wat het gevolg is. Dan is het naïef om te denken dat dat natuurlijk binnen blijft. Juist. Dus ik... U veroordeelt het eigenlijk dat ze dat hebben gedaan, als ik het zo hoor? Nou ja, ik vind eerlijk gezegd nogmaals, je hebt als plicht als ambtenaar om kritisch te zijn. Ja. Maar we hebben hier in Nederland een systeem afgesproken waarbij de minister politiek verantwoordelijk is. Ja. Dus die kunnen wij als volksvertegenwoordiger hard aanpakken. Ja. Wij kunnen als volksvertegenwoordiger zijn we door het volk gekozen om ons ook onze mening te geven. Ja. En het volk ook te vertegenwoordigen. Ja. En ja, een ambtenaar moet daar in of naar buiten toe neutraal zijn. Ja. En ja, ik vind eerlijk gezegd dat we dat hier niet zien. En daar heb ik wel moeite mee. U hebt moeite met die brief? Ik heb moeite met dat die kritiek naar buiten toe wordt geuit. Ja. Juist. Vindt u dat het niet kan dus? Het geeft geen ik pas. Vind het, nee, ik vind het eigenlijk niet. Nee, want als je dat op dit thema gaat doen, stel je eens voor dat ambtenaren op heel veel andere dossiers ook gaan doen. Ja. Dan is het einde natuurlijk zoek. Waarom besta ik dan als volksvertegenwoordiger nog? Waarom hebben we überhaupt ministers dan nog? Ik bedoel, het is eigenlijk onze rol om op de inhoud scherp te zijn. Ja. Scherp de minister te bevragen over het beleid wat ervoor ligt. Of met voorstellen te komen hoe we het beleid anders willen. Hm. Om volksvertegenwoordiger te zijn. En het is uiteindelijk aan het ambtelijke apparaat om dat beleid wat wij als volksvertegenwoordigers maken, om dat uiteindelijk uit te voeren. En dan kan je tijdens het maken van het beleid intern kritisch zijn. Dat moet ook. Ja. Maar intern. Dus uw oproep aan de vierde macht, de ambtenarij, is hou je kritiek intern. Exact. En gooi het niet op straat. Ja, zou de minister nog maatregelen moeten nemen in dit geval? Nou, ik heb het gevoel dat er al wat stevige gesprekken over zijn gevoerd. Oh ja? Dus het gevoel, of weet u dat? Ik heb het niet één op één gehoord, maar ik weet dat. Ik kan me zo voorstellen dat hier wel wat gesprekken over worden gevoerd. Ja, en heel eerlijk gezegd, kijk, ik heb er nu van gezegd wat ik van vind. Mm. Tegelijkertijd, onze tijd als volksvertegenwoordiger is beperkt. Mm. Ook letterlijk beperkt, ook qua spreektijd. Yeah. Ik vind vooral dat ik mijn aandacht verder vooral moet richten op wat er in Oekraïne speelt. Yeah. Wat er in Armenië speelt, wat er nu in Israël speelt. Yeah. Ja, dan heb ik al tijd tekort. En vergeet de Sahelregio niet. Yeah. En ik wil er eigenlijk verder niet. Ik wil geen apart debat hierover, omdat omdat ik gewoon simpelweg de tijd in mijn agenda daar niet voor heb. Over dat buitenland gesproken en al die onderwerpen die daar tegenwoordig bij horen. En dat is heel vaak oorlog weer. De wereld is er bepaald niet mooier op geworden de laatste tijd. Helaas niet. Het gaat deze week, meen ik, ook over het rapport van de commissie Ruis. Over de evacuatie van de ambassade in Kabul, die toen verschrikkelijk is misgegaan. Ja, klopt. Hebben we daar nou echt iets van geleerd? Kijkend ook naar de ambassade in Beirut. Ja. Ik denk dat er nog heel veel lessen te leren zijn. Maar waar ik een groot verschil in zie nu vergeleken met 2,5 jaar geleden. Is dat we hebben natuurlijk al meerdere evacuaties inmiddels gehad. Ook in wat Afrikaanse landen vrij recent. Een verschil wat ik nu zie ten opzichte van 2,5 jaar geleden is dat er een duidelijke regie is. Buitenlandse Zaken heeft de regie op die evacuaties. Toen was het nog met de hete aardappel heen en weer geschoven en niemand had er echt regie. Sterker nog, de plaatsvervangend ambassadeur heeft weet ik hoe lang aan de bel getrokken dat hij extra militaire versterking nodig had. Hij zat op uw stoel een paar weken terug. Ja. Kreeg nul op het request. Maar dat is ook. Nou ja, u weet. En na de val. Nooit meer iets van buitenlandse zaken gehoord. Ik heb het inderdaad gezien. En dat zal ook onderdeel van mijn inbreng zijn. Maar dat is dus de reden geweest. Kijk, wat ik in het rapport Ruis zie, is een bevestiging van het gevoel wat ik destijds al had. Er is geen regie. De verantwoording wordt heen en weer geschoven. Maar kijk het dan nu naar de ambassade in Beirut. Er is militaire versterking die kant op gegaan. Dat is precies wat er destijds in Kabul niet is gebeurd. Ja. En waar wel om is gevraagd. Ja. Maar de Amerikanen die hebben hun personeel, althans het lager geplaatste personeel dat wil vertrekken, toestemming gegeven om te vertrekken. Ja, dat is wel. Hoe zit dat met de Nederlandse diplomatiek? Dat is wel vrij recent. Dus ik verwacht niet. Het zou kunnen zijn dat wij vrij snel volgen. Maar inderdaad, hebben al militaire versterking die kant opgestuurd. Dus ik zie daar wel een duidelijk verschil. Ik zie dat ook buitenlandse zaken in tegenstelling tot toen en nu echt wat dicht bovenop zit. Ja. Dus ik zie wel echt wel een grote verbetering daarin. Maar toen waren we te laat. Toen waren we gewaarschuwd door de Amerikanen, door de Britten. Eens. Maar er zit wel. En de Duitsers, meen ik ook nog. Ja. En je ziet nu voorzichtig, in ieder geval aan Amerikaanse zijde, voorzichtig dezelfde beweging. Ja. In de wetenschap dat de Israëli's stellingen van Hezbollah bombarderen, Hezbollah raketten richting Utrecht richting Israël blijft sturen. Ja. Ja. En dat de Amerikanen hebben gezegd, als Hezbollah zich met het conflict gaat bemoeien, krijg je met ons te maken. Want we hebben daar twee vliegdekschepen met een hele vloot omheen voor de deur gelegd. Ja, een zesde vloot, ja. Nee, het is. Kijk, er is wel één groot verschil. Het is ontzettend zorgelijk de situatie. Ja. Alleen het verschil met wat er in Afghanistan is gebeurd is dat het zittende regime, de zittende regering viel. Ja. En dat was wel totale anarchie. Dit kan een grootschalige oorlog betekenen. Zeker. En zijn wij dan op tijd met het evacueren? Maakt u zich zorgen of wij op tijd zijn met het evacueren van ons diplomatiek personeel daar in Beirut? Ik heb afgelopen weken vrij dicht bovenop gezeten als het gaat over evacuaties vanuit Israël. En ik moet zeggen, het kwam wat traag op gang, maar uiteindelijk is het toch goed en snel verlopen. Ja. En ik weet dat ze nu bij BZ echt wel wakker zijn. Dat alle scenario's op tafel liggen. Dus ik zal de vergelijking met Afghanistan wil ik hier niet maken. Nee. Maar vindt u dan dat het Nederlands personeel als het weg wil nu ook weg moet kunnen? Ja, en tegelijkertijd zeg ik daar ook wel bij. Het is ook belangrijk, want dat hebben we in Afghanistan ook geleerd. Dat toen de ambassade weg was. Yeah. En veel landen waren er toen nog wel. Hè. Bijvoorbeeld Duitsland, de ambassade, is daar altijd draaiend geweest. Zeker. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we toen dat de Duitsers meer mensen sneller konden evacueren. Nee, maar als Nederlandse ambassade personeel daar weg wil, vrijwillig weg wil. Ja. Ik zeg niet dat iedereen moet worden geëvacueerd, maar vindt u dat dat moet kunnen? Ja, nou, ik denk inderdaad dat als mensen zich niet meer veilig voelen, dat je daar, wel voor open moet staan. Het reisadvies staat op rood, hè? Voor Libanon. Weet het. Ja, en tegelijkertijd is het ook van belang, dat belang wil ik ook wel aanstippen, is het ook wel van belang dat je zo lang als mogelijk en veilig is voor het personeel, dat je een ambassade draaiend houdt, zodat Nederlandse burgers die daar zitten, dat die ook nog wel een aanspreekpunt hebben. Want dat hebben we dus in Afghanistan wel gezien. Ja. die hadden uiteindelijk geen aanspreekpunt meer. En ja, toen waren het toch al een beetje over aan een lot of een beetje. Die waren een lot overgelaten. Ja. Dus ik vind het rapport Ruijs, waar we het van de week over gaan hebben, ik ben blij dat het ligt. Ik bedoel, ik heb daar destijds ook de initiatief toe genomen, omdat ik vond dat er echt grote fouten zijn gemaakt. Ja. En dat we daar nu ook van moeten leren. En ik ben wat dat betreft optimistisch. Ik zie daar wel dat daar lessen uit getrokken zijn. Maar we moeten er wel kritisch op blijven, zeker. U gaat over buitenland, maar u gaat ook over kernenergie. Ja. En nou zagen we gisteren Frans Timmermans, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, opnieuw herhalen dat er in Nederland geen plek is voor kernenergie. Ja. Dat er geen belangstelling is vanuit het bedrijfsleven. Ja. En dat mensen in Borselen echt niet zitten te wachten op een tweede kerncentrale voor de deur. Ja. Ja, ik heb het debat dus niet gevolgd, maar ik heb deze bijdrage dus wel gezien. Ik zag natuurlijk die fragmenten voorbij komen en ik zeg het niet vaak, maar ik vond het echt een ontzettend domme uitspraak. Als je klimaatverandering echt serieus neemt en je qua energiemix niet meer afhankelijk wil zijn van regimes, of het nou het Midden-Oosten is of uit Rusland, elk scenario wat je maakt, daar zal naast wind, zon, zal kernenergie nodig zijn. Maar hij zegt, er is in Nederland geen plek voor. Hij zegt, ik ben niet Mordicus tegen kernenergie. Ik ben tegen kernenergie in Nederland. Ja. We zijn gewoon te klein. En dat is ook onzin. Is geen belangstelling vanuit bedrijfsleven, zegt hij. Nou ja, laat het over de ruimte hebben. Kernenergie is op wat fossiele brandstof van na. Daar willen we dus uiteindelijk van af. Ja. Heeft dat de kleinste footprint die er is. Dus juist als je zegt, we zijn een dichtbevolkt land, dan juist moet je kernenergie. Dan kijk ik naar Borselen. Nou, ik zou er toevallig afgelopen vrijdag heen gaan, maar dat ging niet door omdat ik natuurlijk vader ben geworden. Om juist te spreken, ook met bewoners en met het bedrijfsleven en met de politiek, die zeggen, alsjeblieft, kom door met die kerncentrale. Sterker ja, nog, want dat is toch het geluid dat daar te horen is. Dat geluid is ze daar willen ook. Die centrale daar toch juist wel hebben. Precies. En sterker nog, er zijn nog meerdere gemeenten bij mij de afgelopen maanden op de lijn gekomen. Die zeggen, joh, wij willen heel graag zo'n centrale hebben. Ja. En dan denk ik, ja, dus, de ruimte is er. De politieke draagvlak is er. We hebben de keuze niet, als je klimaatverandering serieus neemt, om kernenergie uit te sluiten. Ja. Dus ik vind het eigenlijk op alle fronten hele domme uitspraak dat hij dit doet. En hij heeft het natuurlijk 2 weken geleden bij jullie al eerder gedaan. Ja. Nou, mijn lijsttrekker Henry Bontebal heeft hem hier op inhoud voorzien van, herzie je standpunt, dat je dan hem weer herhaalt. Onbegrijpelijk. Dirk Boswijk, hartelijk dank voor uw komst. Hier Natasja Gibbs met de NieuwsBV. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit het Klokgebouw in Eindhoven. BNN VARA. Met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ze worden steeds vaker verkocht, zonnepanelen zonder investering. De oplossing als je wel zonnepanelen wilt, maar een kleine portemonnee hebt. Denk je, want in werkelijkheid ben je achteraf heel duur uit. Vanavond in Radar Avotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €3000. Dat is makkelijk kiezen. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit